wa fi wa andal arba'a lol waxon nañ problème bi ci ne wa nañ problème bi ci ne wa andal arba'a ayyuma ihabin dubiha ayyuma batu ayyuma ayyula ak ma ay parce que lolou xaraf lañ Allah seigne fallu jangal na la ko wala jang go len xaraf ayyula ak ma ayyu moy lumu meuna don ak lumu meuna don manam ayyu motax bo xole meuna nek tamit manam dal préposition la bo xamantene day expliquer manam lo xamantene da fay waré ak globalité ayyu légui ma bi nak dañ ko ci yok mu nek zaida bo xamantene ma bi ci moy ba paré mën na nek tamit ismu mawsul manam moy lepp lu mëna don moy ayyuma ak lepp lu mëna don lo xamantene dal bëpp bu mëna don ci vers ci façon yi ihabin di der bu mëna don bo xamné dubi xa dañ ko wulli lan ngay comprendre ci bëpp der bu mëna don lan ngay comprendre ci bir rôle est ce que amna der buñ ci génné génné wuñ ci ben han bëpp bu mëna don bo xamné dubi xa wulli nañ ko mu ne faqat deug deug tahura lat baat bi nak ayyuma ihabin buy bi ni ak iza dubihal ihabu manam le fait que mu nek lu general lu global lu am mom lu general lol mom motax ñi nga xamantene ñoy comme zahiri ak lenn ci hanafi rahmatullahi ne der bu meuna don comme ñum alqadi abu yusuf rahmatullahi der bu mu meuna don manam deru xaj deru mbam xuf deru fas deru nak deru geulem deru gaynde deru jaan ak mu meuna don buñ ko wulé rek day daali lap ndax lan ndax expression bi ni mu tektalé motax al-hafiz al-nahjar rahmatullahi alayhi wa rahmatullah gis nga pourtant mënon na doylo ci izadu bi khal ihab rek faqat tahur mais le fait que mu utiliser batu ayyuma ak bu mu meuna don manam moy wone ne manam dafa bëgg insister ci lan motax borox xomit rahmatullahi alayhi am ci ñom ño xamantene dañoo dañu dogu ci ne ak der bu mu meuna don day daal di lap il suffit rek ñu teñu ko il faut suffit ko ñu wulli ko ha muy hadith bo xam tan hadith wër na ndax ba jarul muy motax jarul muy expliquer ndax hadith bi wër na wëru wër parce que hadith bu fekkante ne bukhari ak muslim solo nañ ko motax préciser wul sax ndax werna wala werul parce que xamna ni werna ci tosan xamna ni werna ci tosan kon lolou mom moy li nga xamantene manam inshallah dinañ gis benen hadith kon li mom moy li nga xamne mom mo aju ci hadith bu ñëkk bi walilahi alhamdulillahi minna kon jéxal nañ ko bi di ñëw inshallah ci lañu gis hadith yi nga xamantene manam mo ci tagu après benen bi ci tagu yakarna meun nañ gis ñaari hadisi wala en tout cas waw ñaari wala en tout cas ñu gis benn bi ba entamer benen bi ci jotaay bi ñu inshallah après nak ñu dogu dugg ci masala yi nga xamantene nak ñom ñoo aju ci hadisi inshallah taala wallahu taala ben ci bismillah wax nañ ko sax manam li nga xamantene mom motax imam al-bukhari rahmalahu sallahu hadith moy hadith moy manam wut gi nga xamantene mom lañu wuté ci Abdurrahman ibn Wala nga xamantene mom ak kolum ak degeuram ak degeerayam yegul ci niveau Imam Al-Bukhari rahmalahu bi solo wé ci mom parce que Imam Al-Bukhari rahmalahu dafa and ak ben manam rigueur ci nimi solo wé ak ci ñinga xamantene ñom ñi lay solo wé ci ñom dafa am niveau bo xamantene il faut nga yegg fa pour Imam Al-Bukhari rahmalahu wara solo ci hadith di ko jaaré ci yow su fekkante na gis na ni hadith bi comme madarul hadith xam nga wax nañu Zayd ibn Aslam la mais Zayd ibn Aslam mom tamit ci kenn rek la ko jëlé moy Abdurrahman ibn Wala bob mom tamit mom rek mom moko jëlé ci kan ci kan ha ci Ibn Abbas do delanuma donc comme ñom rek la manam motax sul Imam Al-Bukhari rahmalahu solo wul han hadith bi ci parce que amna benen riwaya bo xamanteni muy sahih imam muslim rahmatullah mi ci sunan imam abu dawud amna sahih la bëgg wax rahmatullah bo xamanteni abul khair mom mo laj ibn abbas radhiyallahu anhu comme niñ ko djunjé sank mais bo xolé nekul manam ñewewul ci bat yi ni ñewewul ci bat yi ni mais motax tamit ibn imam al bukhari rahmalahu ala kulli hal solo wul hadith bi ndax ciow de toute façon lepp day wër wër lo ci abdurrahman ibn wala mom mun jele ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bu boba nak lool mom motax imam al bukhari rahmalahu solo wul hadith bi wallahu ta'ala a'lam Il faut que nous comprenions. Daño bok ci yi nga xamantene wa wax rek masala bob fi lañ ko wara gisé wala gisunu ko won non non fi wa kon normalement fi lañ ko wara gisé inshallah moy yi nga xamantene manam dañuy jokkolo ak yaram bi ak li nga xamantene daño takaliko ak yaram bi yi nga xamantene daño am liñu wax hayat ruh ak hayat numu manam der manam dafa am lo xamantene day dundu ruh moy lo xamantene boko lalé ci nit day metti comme yahi boko damé lay def lu deug comme der bi comme yaram bi ni et cetera amna yo xamantene non lañ mel yoyu ñono yoyu bu fekkentene manam yoyu dañuy sobé wu ba mu def ci ay conditions suñu déwé suñu nekké med dañuy mais yi nga xamantene ñom amuñu ki amuñu hayatu ñom hayatu numu wu la ñam manam dañuy dundu ko sax comme ni garab yi di saxé xam nga garab gi day sax day dundu mais dundu gi mi dundu day dundu sax lay manam lay dundu nekul ne dafa am ruh mom comprendre niki nonu yaram nit amna ci yu mel non ku melni karaw gi motax bo gisé bo daggé karaw gi doko yek du metti nga dagg wé bi du metti et cetera ak ginar tam par exemple ñom ganar ñom pitti pitaxé ñoñu ñom tamit ñom bo xolé sen lati sen dunku yi day gis dunku yi bu fekete ne bantu dunku bi koku dundu gi mi dundu ruh la parce que dafa han mo jox mais amma ciuk yi nga xamna ño nek ci moy han ño nek ci dunku bi koku dunduk la lam han dunduk la lam comme dundu garab yi lam mom day sax rek day mag no yoy nak yi nga xamantene dañu am dundu go xamantene amuñu dundu roox ñooñu ci yaram li gëna deugër inshallah comme ni nga xamne non lañ ko gisé bu ñëkke ci masala yi né yoy nonu dañuy nekk lo xamantene da fay ha ñom duñu sobéw ñooñu duñu sobéw loolu tax karawu nit boko daggé tam du tax mu sobéw loolu du nekk sobé fourure bi motax moy af soufu moy len du dara lu du fourure bu boba buñ ko dindé ci yaram luy dundu boba mais masala bi gisoon nañ ko ci hadith 13 bi gis nañ même masala bi gisoon nañ ko wallahi alhamdoulillah kon gisoon nañ hadith bi masala bi moy abu waqid al-laythi radhiyallahu anhu moy ma qati min al-bahimati wa hayatu fa huwa mayit gisoon nañ ko gisone nañ exactement même masala bi motax ma ngi nan même masala bi dafa ñu gis ñuko voilà masala bi kon gisone nañ ko wallahi alhamdoulillah mais keri effectivement manam dafa am téxantal bobu té lool mom moy mazhabu ñan maliki rahmatullah alayhim ak hanabila rahmatullah lool mom motax wax joju moy li nga xamne moy li gëna dëgeer ci bir masala bobu nonu ci kaw lool kon fourure manam bu boba du nekk lo xamantene lu sobewu la sauf que nak fi wax gi mi ngi nekk ci fourure bi su nekké ci derbi masala bi fofu la nek manam masala bi ñu wara gis moy tay ko bu fekkante dañu jël dero xar bi té lool tamit dinañ ko préciser légui mais dinañ ko préciser ji inshallah moy masala yi ciow li ngeen di deg yépp ci waro xam ndax der bi buñ ko wulliwul lool moy su fekkante ne rendi wuñu ko amma bu fekkante ne xar bi dañ ko rendi der bi day daal di lap ci ciosan jarul wulli sur les médi la ci lañ koy soxla wulli parce que xam nga bamou dafa arab wa mais derbi buñ ko wulli latna voilà lolu moy mom la zahiru manam sens apparent wu hadith bi ñu jang ni lolu lay wone mais and ak ne borox xam yi wuté nañ ci ci ni est ce que lolu mo am wala dit lolu inshallah dinañ ko gis bu ñëk ci masala yi ci question yi ñu wara xol à travers hadith yi ñu jang manam dinañ ko xol inshallah ci masala wallahu ta'ala a'lam bismillah waaw ñu xey ci ndambe li parti xam nga ndax parce que dama ko fatte won ben bu ma won paris xam nga gis nañ ci masala yi moy affaire ndax yéfer ngay tok ah wax nga deug masala bo xam nga dama ko dafa mel dama ko fatte hein ci masala usul yi la ñi ci hadith yi wess dama ko fatte moy ah ndax yéfer dañ koy togu jëf wala dit voilà dañ koy responsabiliser wala deut voilà moy halu kafir mukallafun amla voilà dañ koy tenir pour responsable c'est à dire que yifir tay question bi moy lan moy est-ce que yifir tay bu julli wul ak bu worul day am bakkar tay par exemple wéru koor parce que question yoy fimi amé effet moy tay par exemple est-ce que yifir dañ koy puni tout simplement parce que yifir la wala aussi limi def dans la vie de tous les jours dañ ko koy puni wala dit question bi fofu la ne ak tamit ci kaw benen masala bi nga xamantene mom moy juddo ci bir question bob moy est ce que yéfer tay par exemple su worul yow en tant que julit parce que mom yéfer la est ce que am nga droit jox ko agn wala dit parce que bu fekké né dañ koy responsabiliser manam mukallaf la ce qui veut dire que ni mom amul droit agn heure bi ce qui veut dire que ni parce que koor la ci koor lañ né ce qui veut dire que yow waro ko tax mu agn masala yoy yeb de ak yenen c'est à dire que est ce que yow en tant que yifir la est ce que am nga droit par exemple jox ko boutelu sangara yow yaangi boutelu sangara baangi ni dafa haram d'accord nga ni julit mom dafa haram ci mom xam nañ ko mais est ce que yifir bi am nga droit yow jotali ko boutel bi au moment où mom ndax dagan na ci mom wala dafa haram ci mom au moment lool moy masala bi c'est à dire que il suffit que mu nek ko responsable ko xamne dañ koy responsable manam liñu tek mukallaf manam majeur ko xamantene manam mukallaf moy responsable est ce que dañ manam bu fekkentene mom mukallaf la kon bu wowa yow soko jotale bu jël bi da nga def lu xarab parce que mom amul dang ko dimbali ci mu rek bakkar mom ndax tay xam nga sangara mom dañu wax ni wa ku koy jaay wa ku koy transporter wa yépp ci bakkar bi lañ ko wa Voilà. Non, c'est à dire que de me poser jalon aux questions pour nous xam question bi lan lay impliquer derrière parce que question fi xamuñu résultat bi manam suma xamé réponse bi lan lay tekki ak conséquence yi wax yi bu wa question bi duma ko jox valeurum parfois sax mën na japp né question bi jarugon poser hein mën na japp né jarugon poser alors que amna ay conséquences yu direct yo xamantene ñun en tant que julli sax dañ ñu concerné légui bowa masala la bo xamantene borom xam rahmatullah alayhi dañ ci wuté mais li ëpp ci usul yu ney rahmatullah alayhi ci bir maliki shafi'i hanabil rahmatullah amna sax ci ay hanafiya rahmatullah alayhi ñu xamantene dañ ni yéfer mom mukallaf dañ ko togu jëf ndax lan amna pour teunk dañ ñu teunk masala parce que timis day waji jox moy comme li alcorane di wax nan yefiri dañ nan len buñu nekké bir safara dañ nan len ma salaka kum fi saqar lan mo tax ngeen nekk bir safara bi saqar gi xalu luñu ñëk wax lam nako minal musallin daanu ñu julli te xamna ni julli te ko mom walam nako sot ay mon miskin daanu ñu lélé miskin manam buñu gisi ap pauvre daanu ko dimbal diko dox ñam wa kunna nakhudhu ma'al khaidin dañu nekkon di xous ci mbossor gi ak wax waxu tiaxan ak di yak deru l'islam man di wax lu ñaaw and ak ñakoy def di saboter wa kunna nukadhibu bi yawmidin dañ dan weddi bisu fay gi naam weddi bisu fay gi nak dafa bok ci tosani man ci yu makki mais ndax yifir responsable la wala de question bi poser wul ci usulul din man ci tosanu dine comme lu demene ke go da wara gem yalla da yoy ki wuñu ko mais question bi mi ngi poser wu rek ci yi nga xamantene moy ay julli ay yoy et cetera yoy la bu boba alquran limu buñu gisee zahiru alquran bi nonu day tekkel ne kon ñom dañu wara ay responsable lañu ceggu ko wol yalla da leen di jappé li ñu julle ci kaw lolu ci ngay comprendre kon ce qui veut dire yéfer bi nga xamantene yéfer la ga mais day saraxé day def lu baax day dimbali nit ñi day ci yamul ak yéfer bi nga xamné ray na 1000 personnes homosexuel la def na leen ak leen yamuñu manam kon ce qui veut dire dañ koy mbugalé ci saanu kéfir bi d'abord lolo tax lolo moy lako yobbu safara yobbu ko fi gëna graw ci safara lolo moy parce que safara biñu yobbu yéfir ak bu julit défé yu bon té yalla baalu ko kenn ramu ko ba mu dem safara safara yi ñaari duñ ben safara bi yéfir yi né mo gëna graw bi julit ñi né té safara yu julit ñi mom da na mësa jeex amma safara yéfir mom modul jeex légui suñu xolé cependant yéfir bi nga xamantene mom dana def lu bax manam dina kokku non yamul ak yéfir bi nga xamantene lu bon rek lay def ci aduna ñom ñaar duñu yam mbugal mais nak ñom ñaar amna lo xamne ñokoy nuro moy le fait que ñu leen di manam dem ñu leen di yobbu safara parce que tout simplement ay yéfir lañ après nak solo seen jëf yu bon yi lañ leen dañ leen koy fay wala ñu atténuer leen manam mbugal gi gëna woyef par rapport ak ki wala par rapport ak kenen ki kon ci kaw lolou ci lañu xamé manam affaire bobu ba paré tamit ci lañu xamé ni ndégg dé ñom ay mukallaf lañ té comme ay mukallaf lañ dañu waro lu julli dañu wara wor dañu wara nat azaka dañu wara sauf que buñu toubé avant ñuy dé yalla da leen di bal comme li yentou sallallahu alayhi wasallam alam ta'lam anna al-islam yajubu ma qablahu xana xamone l'islam da fay effacer li nga xamni moko jitu mom manam kon boba day ci hadith bu nek sahih imam muslim rahimahullah kon day gis ne kon yent manam dalay bal dañ lay bal avant et puis parce que suñ lako balul tamit day waral nit ki bu amé 70 ans ñu ne ko bo toubé li nga ba nga majoré ba légui dang ko wara fay ci julé ki koor té mu ba mu ne jorat ko voilà ci kaw lolu kon mais yoy dañ la koy dañ len koy bal mais suñu lolu rek ay responsable lañ té Bakary dañ len koy comptabiliser manam lu julit def ñu né Bakar la mom bu ko défé Bakar lay doon ci mom ci kaw lolu kon yow julit bi amul droit la jox ko la ak bëcc gu yoro ko parce que boba dang koy jappalé ci lu haram dang koy jappalé ci lu haram wallahu ta'ala a'lam dox na ñu julit jonne non ibn abbas radhiyallahu anhu day wax ne mom mo demone ci yenenbi manam mom mo netali hadith bobu non nga xamantene guddi gi dafa defon fanani keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom ak sayyidat maymuna radhiyallahu anha gis nga manam mom mu tuddi sen digeunte mo ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu tuddi sen digeunte après deysane bi biñu dafa demone rek juste pour xol nan la yenenbi sallallahu alayhi wasallam di def guddi nan lay jamo yalla guddi gi yoy pour mu netali ko andak gis nga andak xale la won رضي الله عنه وارضاه نعم كتاب الطهارة لكو اندي كما الحافظ ابن حجر نعم رحمه الله واه مي سوف امام مسلم رحمه الله امول كي موم امول موم امول بونت ني صراحه صحيح مسلم نيوم نيوكو اوتال اي بونت mais sinon imam muslim kitab yi rek lay def ay kitab tahara après kitab hayd après kitab salat et cetera mom non lay def comprendre mais ñi sara hadith ñom ñoy out buntu yi voilà légui bu nekké imam al-bukhari rahimahullah mom solo hadith bi wa légui mom est-ce que indina hadith bu équivalent bu melni ci wa moy hadith sayyidatu maymuna bi radiyallahu anha mom indina ko ak ci riwaya abdullah ibn abbas radiyallahu anha bu ñëk ci hadith yi inshallah dina ñëw ci wa mo gëna deugër inshallah dinañ ko indi wa hadith bu melni exactement indi lako ci sahih mu ngi al-bukhari rahmatullah alayhi wallahu ta'ala a'lam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Abdullah ibn Abbas yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna ñaan bu ko ñaanal naam yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ñaanal Abdullah ibn Abbas Allah ma faqihu fi din wa 'allimhu faqihu fi din wa 'allimhu ta'wil wala bok ci jay riwayat yu bari la Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu ta'wil kitabak ak Allahumma faqihu fi din tam amna ci yenen riwaya manam te ñaan gog li nga xamne mom moy zahir bi moy du ben occasion kesse lako def dok ko ñaanal ci occasion yu bari bok na ci bimu juddo bu ñu indil ko ko et cetera ab bi nga xamantene guddi bimu fanane fofu guddi gogou ba gis yeen sallam dugg ci wanak bi mom mu gaawu dem wutal luy ko ndox tegal ko mune kan mo tek li mune ibn abbas radhiyallahu anhu dal ni man la mune allahumma faqihu fi din gis nga manam yalla nga may ko deg degu dine manam parce que lolu parce que comme que dafa def luy wané né mom amna xel mu ñaw ci mu ñaw mu ñaan nak yalla mu gën ko xamal diine ci encore manam mu yokal ko ko moy daf na allah mu yow ya bur yalla bi ci turu magge melay yekati fi faqih fi din yalla nga degloko sa diine mu xam ko xam sew sew yi wa alim ta'wil mam te nga xamal ko ta'wil moy gëndele manam moy interpretation mu meuna interpréter le kitab ak sa téré bi manam nga xam te no téré bi def motax mom motax ñu koy tuddé khabrul umma ak turjumanul qur'an mom moy foré xet bi ba paré mom moy ki nga xamantene mom moy ki nga xamne mom mo firi léral li nga xamantene mom moy alcorane moy lamine bi nga xamantene mo léral alcorane radiyallahu ta'ala anhu warḍahu anna bi waja'al 'aliya al-firdaws mas'ulun wa rahmahu Allah ta'ala arsh mom tel la dugg ci diine mom ak comme manam bi yaayam duggé ci l'islam rek danaka ak ci ginnaw gi deug la papam ci ginnaw gi la dugg ci l'islam mais li nga xamantene mom moy zahir bi moy ni mom bi yaam dugg ci l'islam dafa dugg ci l'islam sauf que nak après mom dafa nekkon makk ak papam parce que papam bi mu toubé ci badar biñu toubé papam dañ buñ manam ginnaw xare badar bi moy histoire bu siwo nga xamantene voilà dafa am lu mu denc lo won ci bir keur gi yentou sallallahu alayhi wasallam xamal ko neko attention am nga lo den ci sa bir keur mune yi ni wax ko neko nangam la muneko li de yalla rek moko fekke won bamako koy wax kon nak yow xamna ni yenen ti yalla nga après muneko wa me nak delul makka nga togal mako mune comme ambassadeur yenen ti sallallahu alayhi bir makka nga ba pare nek ko xam lu fa xew tamit da ko koy meuna wax ko makka yefir ño fa nekkon mais bob mom ak papa manam mo al abbas bob ibn abdul muttalib radhiyallahu anhu mom ak papa mamo ak domam ñom ñoo nekkon manam ak ya ñom ñoo nekkon kon ci kër ga fele ci makka ginnaw gi nak ci lañ ñew buñ ubbe makka ak yoy ci lañuy doga ñew medina motax mom ak yannabi sallallahu alayhi wasallam bo xolé yaguñu mais andak ne yaguñu allah akbar andak ne yaguñu gis nga mi nga xamantene non la ñewé won ak mi nga xamantene mom la mujjë Alcorane. Ala kul hal dañ koy dindi du dagan abadan ñuy bayyi d'ailleurs borox xoy dañ wax ni kuko def da ngay nekk yefir kep ko xamantene fekk na alquran sobe nekk ci te dindi wulo sobe bi da ngay nekk yefir motax waaw lool mom ah même bu day yobu ci dénaturer ko après nak so paré nak vom au lieu nga koy san do alquran kenn duko sanni abadan da mën nañ ko lak dañ koy lak ndax sayyidna usman radhiyallahu anhu bimu alquran yi daf ñu won nañ ko lak nañ lak yenen alquran yépp lolo alquran mën nañ ko lak mais dañ koy lak parce que mom moy yoon bi gëna yomb pour sobe ban ci lalat dala parce que yenen yoon yépp sobe mën nañ ci dal mo tax mën nañ ko lak ci yoon bobu mais budé dañ koy lak pour doya dal alquran da ngay nek yéfé lool mom boba ci yene re aju comme ne ko hadith bi wax innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad bi bune jottul moy ndax bi yaay ibn abbas tuube ndax dafa continuer nek ak papa wala non wala waw dafa continuer nek ak papa parce que nga xamantene jamono joju amul won manam acte bi nga xamantene moy wax ci ne bu yefi bu jeuker ji toubé soxna ci dafa manam day baye ak yow té d'ailleurs sax bu lolou borom xamé dañ ci wouté manam né ñaari yefé bu jeuker ji bu jabar ji toubé bu soxna ci toubé est ce que jeuker ji manam touba day tass wala dit borom xamé dañ ci wouté motax dañuy bayyi délai bo xamantene day wara tolok 2 mois japp 3 mois yo xamantene lool lañuy xar pour manam may occasion jëkkeur ju tuup mais bo xolé imam ahmad rahimahullah mom manam mom dafa gëna indulgent ci question bobu mom dafa ci gëna woyofal parce que dañuy dañuy risquer bu fekké dañuy jigéen ñi dañ nañ leen so leen toubé da ngeen di seen sey day tass fi ak nangam yu wër lolu day waral jigéen ji du nango tuup comme exactement masala biñu sank ci budé waji bu toubé dañ nan ko la nga amone ci bori koor ak julli yeb dang koy fay kon day tax ba du tuup kon bu wowa motax mom dafa gëna indulgent ci masala bobu nonu bokul nak ak ki nga xamné dafa dem sey ak yéfer ci ko san fekk mom julli la won boku ñom ñaar ku nek gis na ni duñu ben wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين